الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فاسألهم عن القرية التي كانت هادرة البحر يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم سورة أعراف دے نہم سفارہ دا آیت نمبر 161 یوسل یوش پیتم نمبر آیات دے حدی زینا اغا واقعہ شروع چی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ور سره دی دغه غنیمتونه ذکر کول چې کله هغه بیت المقدس هغه ځای ته ورسېد الله ورته امر وکړ چې په دې ځای کې اوسېږئ دلته دغه ذکر کوي وإذ قيل لهم اسكنوا کله چې ویل شو دیو تا چې اوسېږئ هذه القرية په دې کلي کې کله څه شی و هغه بیت المقدس وکلوا قری منها حیث شئتم د کوم ځای نه چې ستاسو خوښئ وقولوا اوایئ حتة وقولوا وعي حتة اغا کلیما چه اغا سبب دم اپکی دو دو گناو ندام یعنی قولو کلمتا تخط بها الذنوب آغا کلمه وای چی پاغی سرستاسو گناونا معاف کیجی یادا علماء کرام دا مانم کئی چی لا اله الا اللہ وای یا بلی و کلمه وام یادا وای چی اللہ سوال زمونگا جڑی دل دا گناونو دی سوالو نکوئی دا اللہ نگواری نو اللہ بستاسو سوال قبلی خود دیو دا ونویل دا دیو پزیبان دی دیو دا بدل کرا دیو سویل وقولو حنتوتن شعیرتن دیو وویل غنم پکار دی وربشی پکار دی اغدا اللہ کلیم بدل کرا نور سے غفتلو داغی خلافی اوکو داغی کلیم خلافی اوکو اغی بدل کرام او بل دادا ورطول شوچی ودخل البابا داخل شئی دروازی دا بیت المقدستا سجد الفتا بداری باندی فعجزی باندی دیو دا دیو الٹا وکلو نغفر لکم اللہ وی کتا سدا کار وکو تفصیل نور مخی اول سورہ بقرہ کی شوئے دے نغفر لکم نمون ببخن وکو تاسو تا خطیعاتکم دا گناہون استاسو اللہ ورطول دیتا داخل چھے دیر پا جزائی باندی دیر پا تابداری باندی نو دیو اُلٹا پشا باندی ورنن وطل شروکلو یا پملاستی باندی تاغی خلاف اوکلو اللہ وی کتا سدا سکار وکی پا تابداری باندی پا جزائی باندی نزبا موابک متا ستا خطیعتی کم گناہون استاسو سنزید المحسنین او زردہ چیزیات بکم آزا اغنی کو کارو لرام یعنی استاسو پنی کوکی بزا نورم اضافہ وکم آم خود دیو سی چلو کو وس دا دی آیات پر برسر کی ویل قیل لہو مسکنو حالیه القریہ سور بقره کې ویل وایي قل ندخلوا هذه القريه التي ادخلوا ذکر دی او دلته وایي اسكنوا دا وایي نقطه یاده کا دا ځکه چې سور بقره کې د قران اول ځای دی هغه مکی دی او دا روسته دی نو اول مقام دی نو په ترتیب مذهبي کې هغه اول دی نو بقره مخکی دا سور اعراف روسته ده نو دخول پا سکون من مقدمی اول سره دن نشی بیا روسته سکون و آرام که نو دی ودی نا التا ذکر شو دخول دلتا ذکر شو سکون فبدل اللذینا نو بدل کلا آکسان و ظلمو چی ظالمان دی منو هم دا دیونام اغا تذکیره دا عذاب کهی فبدل الذين لرماني دي ودا مانا جي بدل كلا دوما فبدل الذين واغستا كسانو يا دريم مانا فبدل الذين قال الذين ظلموا ولا كسانو تي ظالمان دي منهم دديونام او ابن جرير اغزي كرقي ويسل كداسي دي فبدل الذين ظلموا وقالوا قولا غير الذي قيل لهم كما وينات ديو تاويل شوي واغ ديو بدل كلا ديو نور سويل وقالوا قولا غير الذي فبدل الذين نفس بدل كلا كسانو تي ظلموا ظالمان دي منهم دديونا قولا اغوينا غير الذي چی غیر داغی نواقیل لهم چی دیتا ویلی شوی وام اغا کم وینا دیو تغو ویلی شو چی حتتن وی دیو حتتن اغا بدل کرام قیل لهم چی دیتا ویلی شوی وافا ارسلنا نمگر اولیغو علیهم فدیو باندی رجزا من السماء اغازاب ده طرف ده اسمان لا تاون مرس بی ولیدون بما کانو یفسقو یزلمون پا سبب داغی که دیو ظلم کهوم واسألهم عن القریت اللتی تتقوس وکا فبارا دغا اهل دغا کلی ولنا کانت حاضرت البحری چیو اغا بغالا دا دریا باندی تفوس وکا دا دغا یهودیانونا دا واقعی دا داود علیہ السلام پا زمانه کی شیوا چی دوی تا ویلی شیو چی دا هفته پا ورز باندی با تاسو میان ننیسی دا هفته دا ورز تعظیم بکوی دوی توین شروع کو بیا دی اللہ شادوگان جوڑ کلو ندرک واقعی تا اشاره دا وَاسْأَلْهُمْ تَقُوسُكَ دَدِيُنَا عَنِ الْقَرِيَةِ الَّتِي دَكِلِي أَغَنَان دَكِلِي نَخُزُوِ تَقُوس نشي كوالي علماء اكرام جواب قي أهل پكي مقدر دي أزر كداسي دي وَاسْأَلْهُمْ تَقُوسُكَ عَنِ الْأَهْلِ الْقَرِيَةِ الَّتِي دَ أَهَلْ لَعَكِلِي وَلَانَا كَانَتْ حَازِرَةَ الْبَحْرِ چَغَوَ فَغَالَ دَ دَرِ دا کلی دا کوهی تور و دا مدین پا منز کی و دی کلی تا غا اقبه داودی وای دلتا یو سوال دی اغا دا دی چی بلا واقعیت داسی ندر آغلی چی اغیی که دا کلمه دیگر شوی ده چی وسأل هم تا پوس وکا دلتا صرف دا دی واقعی سر دا زیگر شوی ده وی وسأل هم تا پوس وکا دا ولی دا زکا چی دیونا تپوس وکا چی دیونا بچا تپوس وکو چی دا سنگ استاسو پده کلی عذاب را غلی و دی بول چپ چپ باس مکوا غلی شا یعنی دا خبری را تا مکوا دی دا خبر پتا ولا دلتا اللہ را واقعی دا سی ذکر رجی تپوس تی وکا زکا وسالو هم روڑی شوی دی وَاسْأَلْهُمْ تَفُوسُكَ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي دَعَلْ دَعْكِلِ وَلَنَا كَانَتْ حَازِرَةَ الْبَحْرِ شَغُوسِ مَقَامَخْ دَ دَرْيَابَ يَا فَغَالَ دَ دَرْيَابَ بَانْدِي اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْرِ كَلَبَ شَغُوسِ يَعْتِكَ وَفَوْرَ الزَّخَلِكِ اِذْ تَعْتِيهِمْ كَلَبَ چِرَتَ لِوْتَا حِيْتَانُهُمْ اَغَمَيَانْ دَدِي يَوْمَ سَبْتِهِمْ پَوْرَزْ دَخَالِ بَانْدِي شُرَّعَنْ پَخْكَارَ بَانْدِي دَخَالِ پَوْرَزْ دِيو بَچَلُونَ كَوَلْ غَرْغَنْ دَنْدَانْ بِوَرْدَ كَنَسْتِيو نُشِ كَلَبَ خَالِ وَرَشْ وَمَيَانْ بَدِيرُ نَدَا بَرَتْلَو اول تی آغی تا برلیدن و بیه بیر اتوار پاورد تیرا بستو دیر چلون و هیلی کوری ادا چل دی براتو ازا او دست کو ما نامیان با دیر زیادون و داسی مخت و برای شا تا امیان گزارلو داسی چلولیان ندا پتا غورز باندی اخکار براتلا و یوم لا یسبیتونا شرع اخکارا پشین ری عین کی معنی دا وضاحت دا شریعت دا شریعت زکا وی چی واضح دین دی و یوم لا یسبیتونا او فاغ و رزبان دی چی خالی بناوا لا تاتیهم نبرات لدیوتا کذالک نبلوهم نو دغرنگی منگا امتحان کو فدیو باندی بی ما کانو یفسقون کذالک نبلوهم نو دغرنگی خبر دغرنگی دا خبرهم دغدا نبلوهم چی مونگ امتحان وکو پدیو باندی بی ما کانو یفسقون چی دیو با آغا نفرمانی کولا امتحان دا سو دا نراتلو دا میانو پا نورو رضو باندی او پراتلو دا میانو پا ورز دا خالی کی ویم نا بلائی دو وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ كَلَّجُوا لَدِيُوتَا يَدَرِ دِيُونَ لِمَنْ تَعِذُونَ تَسْوِلُ نَسِيَتْ كَوِي قَوْمًا لِلَّهُ أَقُمْ تَأْتِيَ اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ هَلَكُونَ كَدِيُو لَرَا فَدُنْيَا كِي أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا یا سزا ورکون کے دی اللہ دیوتا پا خیرت کی اغا سخت سزا اغا دری ڈلی شوی یو ڈلا دی شاعت والا چی دا دعوت کار بے کاؤ خیط بی خلق را بلو دا بدون بی منک والزویم کاتمین و ساکیتین ویل پچا کی می کار نشت دی زن لبغل ناسو دا کار بی نکاو خود دعوت کار بیم نکاو او دری ماغ بی داتیان چی دا کار کاو دا غلط کار کاو نوشات والا علماء ربانین دمی ندکڑی موقع پا موقع باندی دا دین کار چلو لیده دعوت کار چلو لیده حق پرست علماء آغا سره مرگستیا کړی دا مباشرین او دوی مغا ناکار مولیان چیاغی بویل لمتائزون قومن اللہ محلکوهم ولی تاسو نسیت کوی آغا قوم تا چی اللہ حلا کول که دے آغی لرام دی اشاعت والا دی دا دعوت والا تبا دی نور ساکی تینو ویل چی تاسو پچا کی سکار دی لکا غلطی کی نئی در ساکتین ورطویل و اذ قالت امتم منهم کلچویل ویدل ددینا اغا ساکتین تی مرادی منهم ددیونا لیم تایدونا چولی تاسو نزیت کوئی قوما اللہ یعنی دی دعوت والتوئی اغا قومتا چی اللہ محلکوهم حالا کون کې دې دیولرا او معذبهم په دنیا کې حالا کون کې دې او معذبهم یا سزا باور کوي دې تا عذاب شدید او سخت سزا چې په آخرت کې رام ذ جوړل ذکر په دې آیات کې ورشو چې هغه یو ساکتین دی او بل دایان د دین د الله دی تدې دوانو ذکر پدې کې و شو قالو نو دیو له مازرتن مونږه د دې د فارکو د فارا د عذر ال ربکم خپل رب تا سبال ما د رب مکه ولاړ یو زمون نه به تفوس کوي چې تاسو ولې د دعوت کار نو کړې ولې د دعوت کار نو کړې نو دقی بانی دا فارا دا اوزر دا ختمولو دا فارا قالو معذرتن اویل دی دعوت والا دیشات والا دا وجی دا اوزر پیش کولو نام اے نائزو هم معذرتن الى ربیم منگا زکا نسیت کو چقل رب تب سبارا زمونگا پیشی زمونگا اغا اوزر با ختم شیم دوی مدا چی پیدا دا پدی کی زکا دا دین کار دے ولعلهم یتقول او دا دی دا فارا چی دی باز راشی دوی مدا ولدا چی منگا پل غالا ازادو او دوی مدا ولعلهم یتقول چی دیو باز راشی دا دی کارنا واوڑی یعنی دی ساکی تین دی شاعت والا تغیر چی ولی تاسو زان ستڑے کوئی غلی شی اللہ بی پا دنیا کی خلاکی او یا بورلا اللہ پا خیرت کی سخت سزا ورکی خنانا اشاعت والا ورطوئی چی دا وزی دا وزر دا پیش کولو نخفل ربطا او بلدا چی دیو بزان بچ کی دا گنانا نمونگ زکا نیان المنکر کوو چی دیو با باز راشی دیو با دا دینا بچی اللہ با ورلا نجات ورکی او من با پل غال ازادکوم و اذ قیل لهم اسکنو کلچویل دیو تا کلچویل چو دیو تا چو سی گئی هذه القریتا پا دیکلی کی و کلو خری منها حیث شیتم ندینا چی کم زیم کو خری وقولوا ايه حتتن اكرمه دما کې دو د غناونم يا دمان کوا وقولوا ايه حتتن على اله الا الله ودخل الباب داخل شهيد دروازه تا سجدا پاجزي باندې پتا بيداري باندې نغفر لكم من ما فتا زتا خطا خطيئاتكم غناون استاسو سنزيد المحسنين عذردا چه زياد بكم غنيكو كارو لام فبدل الذين ظلمون بدل قلا قسانو جزار ماندي منهم دديونا قولا اغوینا غیر الذي غیر دا غنا قیل لهم چی دیو تبیل شیوا فارسلنا نراولی گمگا علیهم فدیو باندی رجزا من السماء اغازاب دا طرف دا اسمان لا بما کانو یظلمون فسبب دا غی چی دیو ظلم کون کیو واسألهم تفوسوکا عن القریت اللتی فبارا دا اهل دا غفلی والنا کانت حاضرت البحری چغیو پغاڑ دا دریاب باندی اید یا دونا کل چغی زیاتی گو پی سو دی پورز دا خیالی کی اید تا تیهی ما کل بچرات لدیو تا ہی تانو هم میان لدی یوم سب دیم پورز دا خیالی کی شران اخکارا ويوم لا يثبتون ورچ دخاليبن ولا تاتيم ننبرت ديوتا كذلك خبرم دغرنج دا نبلوهم چونگا امتحانوكو بما كانوا يفسقون فسبب دغرنج ديو فاسقان وإذ قالت أمت منهم كرچوين ويوڈرد ديونا لما تعيدونا ولتاسو نزهد كوي قوما آقومتا الله مهلكهم جلالا لكون كده أغيل را أو معذبوهم هلاك دلو عذاب الكول تقريبا يوشان تمانا داقو شدا ما نوكي كنا ندير بهترين خيستا مانا دا الله مهلكهم الله هلاكون كده ديو لرام فدنیا کی او معذبهم یا با سزا ورکی دیو تا عذابا شدیدا سخت سزا پا خیرت کی قارو معذرتا نوی لمنگا دا عذر پیش کولو دا فارق فل ربتا الى ربی گم فل ربتا ولعلهم